Binecuvântarea Domnului peste voi toți, fără său dar, să stai în firii de oameni, totdeauna acolo își pururează vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, Dumnezeu noastră, slavă ție! Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile precurate Maicii sale, acest Sfinților Sfântului Totului Dacilor Apostolului Petru și Pavel, la cărora pămână săvârșim, acele dintr-o Sfinților, dintr-o Sfântul Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Tării Gradului și a Sfinților, Dreptului Dumnezei și Părinția Chimșana, pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca mulți oameni iubitori. Iubiți credincioși, iată, ajutând Bunul Dumnezeu, suntem din nou împreună, prăzuind pe Sfinții și Mare Apostol Petru și Pavel. Rânduiala este că în această duminică a cincea după Paști se cadă și sărbătoarea Sfinților Apostoli. Sfinții Apostoli, iubiți credincioși, sunt acei bărbați, pentru că cuvântul de Apostol înseamnă trimis. Sunt acei bărbați pe care i-a trimis Dumnezeu înaintea feței sale, cum spune Sfântul Evanghelist Matei, doi câte doi, ca să vestească calea lui înaintea lui. Au mers Sfinții Apostoli predicând cuvintele Mântuitorului, Evanghelia, vestea cea bună a mântuirii omului. Însuși Mântuitorul spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul, care a gătit calea Mântuitorului înaintea Mântuitorului, aceleași cuvinte Dumnezeu le spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. S-a apropiat dezlegarea marelui acelui păcat înfricoșat al lui Adam, a marii căderi a lui Adam. A venit sfârșitul acelei căderi, a venit deschiderea ușilor raiului. A venit îndepărtarea Serafimului care părzea poarta raiului. A venit acele vremuri binecuvântate, prorocite de Adam, că va veni oarecând Mesia cel așteptat, din va răscumpăra prin noi și va merta greșeala. A venit acele timpuri și au trimis Dumnezeu pe Sfântul Ioan întâi, după asta a venit Mântuitorul mărturisind lui Ioan. Iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A venit Ioan botezând, așa după cum a spus însuși, a răspuns acelor care trimise să se întrebe, cine ești tu, ești Mesia, ești prorocul, cine ești, ca să spunem celor care ne-a trimis prin noi. Și a răspuns Sfântul Ioan, nu sunt nici prorocul, nici Mesia, dar cine ești? Sunt glasul celui ce strigă în pustii, gătiți calea Domnului, netede faceți cărările lui. A netezit acele cărări, care sunt, iubiți credincioși? Învățăturile cele străine, cărările care duc la pierzarii, le-a îndreptat Sfântul pe calea adevărului. Acele căile, cele colțuroase cu pietre ascuțite, inimile celor necredincioși și atei, inimile acelor care nu se supuneau jugului celui dumnezeiesc al legilor. Pe acei pe toți a venit Sfântul Ioan și i-a mustrat. A gătit calea înaintea venirii Mântuitorului. Dar esența a fost aceeași, aceea care a predicat-o și Mântuitorul, părăsiți-vă de cele rele, pocăiți-vă. Asta înseamnă pocăința, părăsirea păcatului și întoarcerea la adevăr. Întoarcere pe calea aceea care duce la mântuirii. Dar a spus Mântuitorul, strâmtă este calea care duce în viață și largă calea care duce în pierzare. Calea care duce în pierzare este ușor de dus. Este calea aceasta, iubiți credincioși, pe care o știm noi cu toții. Calea desfrâului, calea libertăților, să nu fie niciun hotar de lege. Pentru o mare parte din oameni ar fi bucuroși să nu fie niciun fel de lege în lume sau în țara noastră. Ar fi bucuroși să fie un haos așa după cum s-a început timpul nostru de libertate după Revoluție. Ar dori să fie fără lege, să fie fără hotar de lege, ca să poată să-și îndeplinească poftele fără ca să fie întrebat de cineva de ce a făcut acele fără de lege. Cu toată îngrădirea legilor, vedeți dumneavoastră câte se întâmplă, câte nenorociri, câte lucruri necuvincioase sau nedemne, nu numai de un creștin, nedemne chiar de un om care este cu înțelepciune sau un om cuvântător. Pentru asta și Mântuitorul, după ce ne-a învățat pe toți, a trimis pe Sfinții Apostoli să predice așa după cum le-a spus după înviere. Mergeți și predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Deci iată ce a spus Mântuitorul. Acela care crede și se botează, se mântuiește, acela care nu crede se osândește. Deci iată că nu toți, cum spune însuși Mântuitorul, nu tot cel care îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra într-o împărăție a cerurilor. Și atunci oare noi, cum devenim astăzi să predicăm altceva în afară de ceea ce au spus Mântuitorul? Pentru asta și Sfinții Apostoli au fost rânduiți de Mântuitorul să aducă această veste până în țara noastră. Au mers așa după cum le-a căzut sorțul la fiecare din acei 12 apostoli și la cei 70. Și au mers în toate părțile pământului, între care Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, fratele Sfântul Apostol Petru pe care azi îl prăznuim, a venit până în țara noastră, până în Dobrogea și a adus cuvintele Mântuitorului și a predicat Evanghelia. De aici, din Dobrogea noastră, a plecat în Patra, în Grecia, unde a și fost martirizat și unde se află și mormântul lui și o parte din Sfintele Maștri. Dar Sfântul Apostol Petru, pe care azi îl prăznuim, și pe Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Petru a fost născut în Betsaida, care se tălmăcește satul sau localitatea vânătorilor de pește, a pescarilor, pentru că era pescar. Era om sărac, nu erau nici din cei bogați ai timpului, nici din cei înțelepți ai timpului, dar era om cu frică de Dumnezeu, era om cu înțelepciune, nu era fără înțelepciune. Avea credință înaintea lui Dumnezeu, păstra rânduiala legii vechi, așa după cum era prescrisă, și avea darul lui Dumnezeu și avea credința aceea arzătoare în inima și în sufletul lui. Pentru asta l-a și ales Mântuitorul la apostolie. A fost căsătorit Sfântul Apostol Petru având o fată și fecior. A luat pe fiica lui Aristobul, care era frate cu Sfântul Apostol Barnaba, tot unul din cei 12. Deci iată că a avut Mântuitorul grijă ca pe cei care i-a ales să fie câte doi frați, să fie și cumnați, de ce? Ca să și să se iubească între ei și să se ajute între dânsii. Și pentru asta Sfântul Apostol Petru, atunci când trebuia să fie chemat la apostolie, s-a urcat Mântuitorul în corabia lui și a spus, veniți după mine și vă voi face pe voi vânători de oameni. Dar ca să poată să-i câștige Mântuitorul, i-a spus, zice, aruncați mreaja de-a dreapta partea corăbii să prindeți pește. Și a spus Sfântul Apostol Petru, Doamne, toată noaptea ne-am ostenit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca mreaja. A aruncat Sfântul Apostol mreaja, ascultând de glasul Mântuitorului, s-a prins mulțimii de pești, cât s-a afundat aproape amândouă corăbile. Și a Sfinților Apostoli Ioan și Iacob, și a Sfinților Petru și celălalt care era cu dânsul. Deci iată minunea cea mare și atunci Sfântul Apostol Petru a spus, Doamne, ieși de la mine că un păcătos sunt. S-a înspăimântat Sfântul Apostol Petru de minunea cea mare a Mântuitorului. Și atunci le-a spus Mântuitorul, De acestea vă sunt fricoșați și vă spăimântați. Încă mai mari veți vedea decât acestea. Și la fel, sigur că au ales Mântuitorul pe cei 12 din oameni simpli, cu meserie simplă. I-a trimis la neamuri departe, așa după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar Sfântul Apostol Petru nu a predicat numai în Ierusalim Evanghelia. După ce a fost prins de Irod, după înălțarea Mântuitorului și aruncat în temniță, a fost scos de Sfântul Înger și dus înapoi la adunarea în care erau ceilalți și s-au bucurat cu toții văzându-l izbăvit din ghearele lui Irod care căuta să-l ucidă. După asta a plecat în Antiohia Siriei și a stat un an de zile, unde a predicat Evanghelia și pentru prima dată, cum spune Sfântul Apostol Pavel, s-au numit ucenicii creștini. După asta au mers în Tars, au mers în Libanul de astăzi, în Beirut, au predicat Evanghelia și în toate cetățile unde a mers au pus episcop. Au mers în Egipt, în Alexandria și au pus episcop pe Sfântul Evanghelist Marcu. Și la fel au fost în celelalte cetăți până la Roma și au pus episcop și preoți. Au mers și în Nicomidia Bitinii și au mers și în Nicheia, unde s-a ținut primul sinod ecumenic. Pentru asta a și fost onorată acea cetate cu prezența celor 318 Sfinți Părinți în cinstea și în onoarea Sfântului Apostol Petru, care a întemeiat acolo biserica și acolo este mitropolie și astăzi. Pentru asta, iubiți credincioși, dar astăzi este mitropolia numai cu numele. Se dă numele de mitropolit din Nicheia, însă acolo, ca să fii credincioși, la fața locului nu sunt, ci sunt numai musulmani. Însă se păstrează titulatura pentru anumiți episcopi de Nicomedia sau episcop din Nicheia, mitropolitul Nichei, în cinstea acelor zile de aur care au fost și după Sfinții Apostoli. Și așa, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Petru a mărturisit, a ajuns până în Spania și până în Franța și au predicat cuvântul Evangheliei. Însă atunci când trebuia să pătimească, i s-a arătat Sfântul Înger și i-a spus să se întoarcă din nou la Roma. Acolo va mărturisi pe Mântuitorul și acolo va primi martiriu. Însă sfătuit de credincioși, de toată biserica, pentru că de nevoie să stea în mijlocul lor, l-au sfătuit să se retragă, să fugă din fața morții. Și în momentul acela când ieșea pe poartă să se ducă, i s-a arătat Mântuitorul și l-a întrebat: Doamne, unde mergi? Știți că este o carte care scrie Vovadis. Doamne, unde mergi? Merg din nou să mă răstignesc pentru poporul meu, pentru că tu te temi și fugi. Și atunci s-a întors înapoi Sfântul Apostol Petru, a primit chinuirea și schingiuirea din partea împăratului Nero, dar la rugămintea lui l-au răstignit cu capul în jos, datorită smereniei sale cele adânci, ca să nu se asemene cu Mântuitorul răstignit pe cruce. Și așa Sfântul Apostol Petru, la anii 64, și-a dat sufletul și obsescul său sfârșit înaintea lui Dumnezeu. Dar multe minuni a făcut Sfântul Apostol Petru, între care a făcut aceea cu Simon Magu, care înșela pe creștini și care căuta să-i ducă la fel la închinarea de idol, dar să se închine diavolului. Pentru asta și Sfântul Apostol Petru l-a mustrat, l-a învățat, pentru că Simon Magu a fost unul din cei care a luat botezul. A crezut în Mântuitorul, dar a crezut cu vicleșug. Și iată că vicleșug, cum spune prorocul David, pe mândru și viclean urăște Domnul. Atunci când s-a dus la Sfântul Apostol Petru să ceară darul și puterea de a face minuni, s-au dus cu o geantă cu galbeni sau cu bani mulți, banii de pe acele vremuri. Și a spus că banii tăi să piară împreună cu tine, că ai socotit că darul lui Dumnezeu pe bani să vinde. Și l-a blestemat Sfântul Apostol Petru. Ce vor spune oare cei din biserică care iau bani pentru ca să facă hirotonii? Acei care primesc bani mulți să onoreze preoții cu aparochii buni. Ce vor spune acei care nu fac selecția cea necesară în biserica lui Dumnezeu? Pentru că este oprită cu blestem și cu anatimă ca nu cumva vreunul din episcop să primească mită, să primească bani ca să facă hirotonii. Pentru că trebuie în biserică să se facă acea selecție de care este nevoie. Pentru că dacă sunt canoane care împiedică pe o persoană să se facă preot, nu trebuie episcopul să-l facă preot. Sunt acele impedimente pentru care episcopul trebuie să respecte hotărârile Sfinților Părinți și a Sfinților Apostoli. Pentru asta sărbăm noi astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pentru că au fost unii din acei care au pus hotarele legii și ne-au dat nouă așezământul de lege, cum trebuie să vețuim ca să putem să ne mântuim. Nu pe calea cea largă pe care o spune Mântuitorul, că este a celor mulți, ci calea cea strâmtă este pentru acei care fac voia lui Dumnezeu. Deci iată că sunt apostolul Petru pe Simon Magul, care a căutat să cumpere darul Duhului Sfânt cu bani, l-a blestemat și l-a dat pierzării. Dar atunci când trebuia să se piardă cu desăvârșire, pentru că viața Sfântului Apostol Petru este lungă, minunile lui sunt multe, nu putem să le spunem pe toate, decât acea mare minune care a făcut-o cu Simon Magul, care atunci când l-a înfruntat și în fața împăratului Nero și în fața împăratului Claudii, s-a rămas de rușini. S-a urcat sus pe zidurile cetății și a spus: de acum, bărbați romani, mă duc la cele cerești, la părintele meu, a spus Simon Magul, și voi trimite asupra voastră pedepsele acelea pentru neascultarea cuvântului meu. Și a poruncit diavolilor care îi slujea și cărora li făcea plăcerea sub gustul lor, l-a luat pe aripi și l-a urcat în sus și a început să zboare în fața mulțimii. Atunci toți au spus că într-adevăr Simon este acel Dumnezeu pe care s-a vestit că este în sus. Iar Sfântul Apostol Petru a îngenunchiat și a spus: Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, risipește vrăjile acestui ticălos și acestui om necurat să nu înșale mai mult poporul tău pe care l-ai răscumpărat cu scump sângele tău. Și a poruncit diavolilor care îl duceau pe Simon și a spus: în numele lui Iisus Hristos, din momentul de față, să nu-l mai sprijiniți sub nicio formă. Și în acel moment a căzut ca un pietroi de sus Simon Magul și s-a zdrobit. A doua zi a murit în rușine și în chinuri groaznice. Iată cum a murit unul din vrăjitori acelor vremuri. Și dacă au fost atunci vrăjitori, sunt și acum iubiți credincioși vrăjitori și vrăji. Și sunt creștini care apelează la aceste vrăji. Nu vorbim de cei necredincioși. Vorbim de cu oamenii din credința, chiar credința noastră, care apelează, poate neștiință de cauză, la acest mijloc satanic de a-și rezolva unele probleme. Care să știți că diavolul nu ajută cuiva decât numai în măsura aceea în care poate să-l înșale definitiv. Atunci ajută diavolul, cu un ajutor aparent. Dar noi, biscredincioși, să ne aducem aminte de acest lucrări Dumnezeu este a Sfântul Apostol Petru, ale celorlalți Sfinți Apostoli și a Sfinților Părinți, care au condamnat și vrăjitoria, și pe cei care lucrează, și pe cei care apelează la vrăjitori. Deci Sfântul Apostol Petru s-a săvârșit în Roma, cum am spus, la anii 64, pe timpul împărăției împăratului Nero. A urmat Sfântul Apostol Pavel, pe care astăzi îl prezumim împreună cu Sfântul Apostol Petru. Prima dată el a fost un mare prigonitor a credinței creștine, a Mântuitorului. A fost evreu din neamul lui Beniamin, dar din acea fracțiune a fariseilor, care erau foarte riguroși în familie. A fost dat la cultura și la teologia ebraică de pe acele vremuri și a învățat toată cultura timpului. A fost unul din cei mai învățați oameni ai timpului, Sfântul Apostol Pavel. Pentru asta l-a și ales Mântuitorul și l-a trimis, așa după cum i-a spus Sfântul Apostol Anania, că îl voi trimite pe dânsul la neamuri departe, ca să vestească numele meu înaintea neamurilor. Dar pentru că a avut puterii de la arhierei și cărturarii legii vechi, să meargă să aresteze pe toți acei care credeau în Hristos și să-i ducă în temniță, după care urma schingiuirea și poate și moartea. Atunci când Sfântul Arhideacon Ștefan a fost ucis cu pietre și era rudenic cu Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel a stat și a păzit hainele acelor care s-au dezbrăcat ca să fie mai îndămânoși și mai ușori, l-a aruncat cu pietre în Sfântul Ștefan. Și Sfântul Apostol Pavel era unul din acei care păzea hainele și încuvința uciderea Sfântului Apostol Ștefan. Și însuși mărturisește Sfântul Apostol Pavel către Mântuitorul: Doamne, Eu am încuvințat uciderea apostolului tău. Dar Mântuitorul, pentru că a făcut această lucrare a lui, această râvnă care o avea, deci această manifestare a credinței lui strămoșești, a avut o necunoștință de cauză, deci nu din răutate. Pentru asta și Dumnezeu l-a întors. Avea, cum spun Sfinții Părinți, o râvnă nedreaptă. Deci această râvnă nedreaptă a Sfântului Apostol Pavel a fost îndreptată bine de Mântuitorul însuși atunci când mergea pe calea spre Damas cu puterii de la archerei și de la poliție de atunci să aresteze pe toți acei care credea în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atunci a văzut acea lumină dumnezeiască care l-a strălucit de sus și a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cu greu ți-este ții să lovești cu piciorul împotriva boldurilor. Și a întrebat în spaima cea mare când a văzut lumina dumnezeiască: Doamne, cine ești? Și a spus: Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Doamne, ce trebuie să fac? Iată întrebarea Sfântului Apostol Pavel. Din acel moment când i-a strălucit lumina dumnezeiască în fața lui și a orbit cu ochii cei trupești, i s-au luminat totodată ochii cei sufletești, a și întrebat: Doamne, ce trebuie să fac? Și atunci i-a spus Mântuitorul: Mergi în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci, că acolo am ucenicul meu pe Anania, apostolul, care te va învăța ce trebuie să faci. În acel moment i s-a arătat îngerul Sfântul Apostol Anania și a spus: Mergi, că Saul te așteaptă în cutare, în casă, ca să te duci să-ți pui mâinile pe dânsul, să-i cadă solzi de pe ochi, să vadă lumină, iar lumina zilei și să creadă într-o mine. Și a spus Sfântul Apostol Anania: Doamne, am auzit de bărbatul acesta că multe rele a făcut Sfinților Tăi în Ierusalim și aici are puterii de la cei mari ai vremii să vină să aresteze și să ucidă pe toți care îi cheamă numele Tău. Și atunci i-a spus: Du-te și primește-l, că îi voi arata lui eu lui cât îi trebuie să pătimească pentru numele meu, că vasa la legile mi este mie. S-a dus Sfântul Apostol Anania și a pus mâinile pe dânsul și: Saule, sau frate Saule, Domnul Iisus Hristos care ți-a arătat ție pe cale, acela te cheamă ca să crezi într-un numele Lui și prin credință să vezi iarăși lumina și să crezi în lumina aceea pe care ai văzut-o pe calea care ți-a arătat spre calea Damascului. În acele trei zile câte a stat Sfântul Apostol Pavel orb, nici nu a mâncat, nici nu a băut, dar s-a rugat în continuu. Și imediat a urmat botezul și a recăpătat lumina și a început imediat în aceeași zi să predice Evanghelia în sinagogă. Cine, vedeți și astăzi, și în toate timpurile, pe cei care au fost prigonitori s-au întors, totdeauna au rămas cu o suspiciune. S-au temut și ucenicii, și creștinii, și Sfinții Apostoli, nu cumva să fie trădător, nu cumva să fie unul care s-a strecurat în mijlocul ucenicilor sub pretextul că s-a botezat și predică și el Evanghelia. Și mulți se fereau de dânsul. Însă a mers Sfinții Apostoli și a mers Sfântul Apostol Anania și l-a recomandat și lor lanț apostoli și creștinilor. Și a spus vedenia care a văzut-o pe cale și s-au încredințat cu toții că într-adevăr este cu sinceritate venit la credința creștină. A început Sfântul Apostol Pavel predica Evangheliei, dar nu fără frică, pentru că toți iudeii s-au adunat la un loc și au făcut sfat și au pândit și păzeau toate porțile cetății ca nu cumva să scape până nu-l ucide. Deci voiau să-l ucidă acolo în mijlocul cetății. Și atunci a fost slobozit peste zidul cetății într-o coșniță de cei care erau ucenicii Domnului. Și în felul acesta s-a întors în Ierusalim și de acolo au început iarăși călătoriile sale lungi în toată Europa noastră. Sfârșitul lui Iubiți Credincioși, după îndelungatele lui suferințe, așa după cum ați auzit la apostol, bătăile, schingiuirile, spargerea corăbii, șederea lui în mare timp de un zi și o noapte. Deci corabia s-a spart, cum spune însuși, de trei ori cu dânsul, călătorind. Frica cea mare, cum a spus, frica de la prieteni, frica din afară, frica dinăuntru, s-a încheiat cu grija tuturor bisericilor. Iată-ne cazurile pe care, așa în mare, pe care le-a avut Sfântul Apostol Pavel. Dar învățăturile lui cele dumnezeiești, în toate ramurile societății omenești, sunt așa de înalte, sunt așa de sublimi, că niciunul din Sfinții Părinți nu a rămas să nu se minuneze de înțelepciunea acestui mare apostol care a fost trimis de Mântuitorul la neamuri. A mers unde? A mers în Corint, a mers în Atena, a mers în Salonic, a mers în toate orașele din Grecia. A mers și a predicat Evanghelia și la cine credeți că l-a trimis Mântuitorul? La cei care îndunezeau patimile, la cei care se închinau prin jertfa păcatului trupesc în fața Artemidii sau în fața Atenii. Acolo a mers Sfântul Apostol Pavel și i-a scos de la închinarea de idoli, prin minunile cele mari pe care le-a făcut și le-a impus jugul cel ușor al Mântuitorului. I-a învățat, iubiți credincioși, credința creștină curată. Așa după cum este datina și obligația femeilor în biserică, a învățat cum să crească părinții copiii, a învățat femeile cum să intre în biserică, a învățat cum să asculte femeile în biserică, dacă au voie sau nu au voie să vorbească în biserică. Deci, cum am spus, a atins aproape toate acele puncte principale din viața noastră de zi cu zi. Deci a fost, pe lângă viața lui înaltă pe care a avut-o și cultura lui strălucită, dar înțelepciunea cea mare a venit lui de la Dumnezeu. Pentru că înainte de a avea darul lui Dumnezeu, nu era decât un simplu prigonitor al creștinilor. Sigur că, fiind muritor, cum a spus însuși, doresc să mă dezleg din trup să fiu împreună cu Hristos. Dar mai de folos este pentru voi încă să mai fiu un trup. Sigur că era nevoie atunci când credința trebuia să fie întărită, trebuia cei care au predicat-o să o întărească și să fie încă în mijlocul creștinilor. Dar pentru că noi suntem muritori, pentru că Sfinții Apostoli au fost oameni ca și noi muritori, trebuia și el să-și dea obștesc cu sfârșit. Pentru aceasta a mărturisit în Roma, nu odată, a doua și a treia călătorie care a făcut în Roma, și tot pe timpul împăratului Nero a pătimit și Sfântul Apostol Pavel. Și a fost scos în afara cetății și acolo i s-a tăiat capul. Iar cum spune și la Acatistul Sfinților Apostoli, că atunci când i s-a tăiat capul a curs lapte în loc de sânge și a săltat capul de 3 ori în sus în semnul și în cinstea Sfintei Treimi, pe care a mărturisit-o. Pentru asta, iubiți credincioși, ostenelilor care le-au făcut pentru mântuirea creștinilor de atunci și a noastră de astăzi. Nu trebuie trecute cu vederea, ci trebuie respectate, nu prin a vi le spune eu sau dumneavoastră să le citiți și să nu le faceți, ci prin fapte. Respectul pe care îl putem da Sfinților Apostoli și care respect se întinde până sus la Părintele Cel Ceresc, este de a asculta sfaturile cele dumnezești pe care le-au lăsat ei în biserică. Atât acele, cum spune însuși, acele pe care le-ați primit, zice, din viu grai, cât și acele care sunt rămase scrise. Însă noi avem de la Sfântul Apostol Pavel acele 14 trimiteri, care sunt așa de frumoase, care sunt așa de ziditoare, care sunt așa de lămuritoare în privința vieții noastre creștinești, că dacă cineva le citește cu atenție și cu frica lui Dumnezeu, este imposibil să nu simtă acel dar dumnezeiesc pe care l-a avut apostolul și prin care a întors pe toate neamurile la credința Mântuitorului. Deci, iubiți credincioși, prăznuim pe Sfinții Apostoli, să-i prăznuim cu demnitate, cu cinste, așa după cum ați văzut, prin Sfânta Dumnezească a Liturghiei, prin cântările frumoase care s-au cântat, prin cuvintele frumoase care se adresează Sfinților Apostoli, prin rugăciunile care se fac. Ați văzut că acel dar apostolic se perpetuează până astăzi. Ați văzut astăzi hirotonii de preot, de diacon și hirotesei de duhovnic. Acestea sunt lucrările cele dumnezeiești ale Sfinților Apostoli, care le-a spus chiar Sfântul Apostol Pavel către Timotei. Fiule Timotei, mâinile să nu spui de grab pe cineva. Deci mâinile astea înseamnă punerea mâinilor hirotoniei. Să nu le pună pe cineva fără grijă, fără ca acea persoană să fie întărită în credință, să fie bine cercetată, să fie documentat cel care îl hirotonește. Dacă este cu frică de Dumnezeu și va putea să jugă, să ducă jugul acela care i s-a încredințat al slujbii preoțești în biserică. Pentru asta, la recomandarea părintelui Flavian, am făcut atâția preoți care, deocamdată cu părintele care l-am hirotonit astăzi, sunt 9 preoți hirotoniți de mine aici în biserică. Este un mare dar al creștinilor din București, în frunte cu părintele Stares și duhovnic Flavian. Deci, nu este altceva decât rodul rugăciunilor a celor care s-au rugat aici, a sângelui care s-a vărsat aici, a sudorilor care s-au vărsat pentru păstrarea dreptei credinței. Deci, iată ce a rodit moartea lui Preasfințită Evlogie din acest loc, unde știți că a fost risipit și mormântul, și biserica, și profanat, și dus unde nu se știe. Vedeți ce a rodit osteneala lui și dorința lui de a fi biserică în București. Catedrală frumoasă, părinți mulți, duhovnici și preoți buni. Iată rodul rugăciunilor Preasfințitei Evlogie și a ostenelilor care le-a avut în pușcărie. Iată sămânța cea dumnezeiască, ce poate să o trăslească și cum poate să înflorească în biserica lui Dumnezeu. Aici, iubiți credincioși, este semnul binecuvântat al lui Dumnezeu, că este darul ce lucrează. Posturile să fie posturi așa după cum sunt învite de Sfinții Părinți. Viața creștinească să fie rânduită așa după rânduiala creștinească. Vedeți dumneavoastră, acei care nu păzesc hotarele legii, nu se încadrează în credința cea creștină și nu păzesc hotarele legii creștinești, vedeți în ce abateri pot cădea. Începând de sus, de la cei care conduc destinile țării și până jos la ultimul om de rând. Acei care n-au frica lui Dumnezeu să dedau la toate lucrurile care nu încadrează poate nici cu funcția lor, nici cu demnitatea umană. Să dedau la japuri, să dedau la lucruri necuvincioase. Nu țin cont că se îmbogățesc pe nedrept. Nu țin cont absolut de nimic. De ce? Pentru că nu este frică de Dumnezeu în inima lor. Spune prorocul David că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Acolo unde este frica lui Dumnezeu, acolo sunt toate darurile. Cum ne învață și Sfântul Ioan Gură de Aur despre creșterea copiilor. Spune că părinții se lasă copiilor frica de Dumnezeu și în restul Dumnezeu le rânduiește lor și le dăruiește toate. Să nu le lasă bogății, numai bogății trupească, bogății pământească. Aceea poate să-i ducă la pierzanii. Să le lege bogăția darului Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Și de acolo mă ajunge să-și câștige bogăția cea mare, chiar și pe pământ, dar să nu-și piardă sufletul prin bogăția de pe pământ, ci să-și poată câștiga împărăția lui Dumnezeu. Pentru că mulți au fost bogați care bogăția au chivernisit-o ca un econom bun în folosul celorlalți. Și aceia cu siguranță au câștigat împărăția lui Dumnezeu cu toate că au fost bogați. Deci așa și noi, iubiți credincioși, să ascultăm de învățătura dumnezească a Sfinților Apostoli. În primul rând, ușa de intrare în creștinism este botezul. Botezul este hotărât de Mântuitorul cum să fie făcut și legiuit prin canon de Sfinții Apostoli, la canonul 50, care spune că cine e episcopul sau preotul care nu va face cele a treia afundări, la cel care se botează ce va afunda pruncul numai odată, sau cum e cazul de acum prin stropire sau turnare, anatima să fie și preotul sau episcopul să fie dezbrăcat de harul preoțesc. Pentru că botezul, însuși noțiunea cuvântului de botez, înseamnă a afunda. Deci afundarea are, iubiți credincioși, un înțeles adânc duhovnicesc. Așa după cum a spus Mântuitorul, după cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți în pântecele lichidului, așa trebuie să stea fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Și Sfântul Apostol Pavel spune că prin botez închipuim moartea și învierea Mântuitorului. Deci după cum Mântuitorul a stat 3 zile în mormânt, noi facem acele 3 intrări în apă. Afundarea în apă înseamnă cele 3 zile state de Domnul în mormânt, iar ieșirile cele 3 zile ale învierii. Deci iată ce simbolizează botezul. Nu să-l stropești cu busuiocul, cum ai stropi în casă sau altceva, alte lucruri, ci să se afunde în apă, ca în acea apă rămâne păcatul strămoșesc a copilului. La Sfântul Evanghelist Matei, la Bobotează, la Evanghelia de la Bobotează, spune că îndată Mântuitorul ieșind din apă, tradiția spune că toți care se botezau atunci se afundau în apă până la grumaz, își mărturiseau păcatele și după asta Sfântul Ioan i-a afundat de trei ori. Mântuitorul a intrat în apă, fiindcă n-a avut păcate, l-a afundat imediat Sfântul Ioan și îndată ieșind din apă, a venit Duhul Sfânt ca un porumb peste dânsul și a auzit și glasul cel dumnezeesc, acesta este Fiul meu cel iubit, într-o care bine am voit. Deci iată, iubiți credincioși, ce simbolizează botezul și este nepermis și este neadmis în biserică ca botez valid. Numai în cazul în care este copilul la incubator, la maternitate și dacă îi se scot furtunile, poate să moară pe loc. Atunci este permis botezul acesta prin stropirii. Numai în cazuri foarte grave și se numește în biserică economie. Deci din această economie care se face în cazuri foarte grave, nu trebuie aplicată celor care sunt copii sănătoși, copii naturali, care se pot boteza în condiții foarte bune, fără să afecteze nici sănătatea copilului și nici să încălcă în legea cea dumnezeiască. Dar tot Sfântul Apostol Pavel spune, nu va veni sfârșitul lumii până întâi nu va veni lepădarea de credință. Deci nu trebuie să ne mirăm că nu se respectă rânduielele în biserică, pentru că sunt prezise aceste lepădări de credință. Lepădarea de credință, de respectul de a păstra acele hotărâri dumnezeiești date de Mântuitorul Sfinților Apostoli. Și să auzim încă o dată cuvintele Mântuitorului care au fost adresate Sfinților Apostoli, mergând predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Să nu ne înșelăm, iubiți credincioși, cum spune Marele Apostol Pavel, să nu vă înșale nimeni cu filozofia cea deșartă a acestei lumi, ci să știm că păstrând legea cea dumnezeiască, încuviințând să păstreze și alții și noi păstrându-le și învățând, numai așa avem siguranța mântuirii. Nu defăimând legea lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt a fost, este și va fi. Atunci când s-au rânduit acest hotărât de lege în biserică, s-au cutremurat locul ca semn că Duhul Sfânt este prezent și întărește lucrarea Sfinților Apostoli. Când Sfinții Părinți la Nicheie au hotărât hotărârile lor cele dumnezeiești, la fel Duhul Sfânt a fost prezent prin cutremurarea locului, ca semn că binecuvintează lucrările Sfântului Sinod. În felul acesta, Duhul Sfânt atestă că a fost atunci, este și astăzi. Nu sunt învechite canoanele, sunt învechite, este învechită mintea noastră și ruginită, ruginită de patim, ruginită de necredință, de ateism, de celelalte lucruri trecătoare, este acoperită ca cu un umbrar și nu poate să vadă lumina cea dumnezească. Sunt în starea Sfântului Apostol Pavel dinainte de cunoașterea credinței creștine. Sunt în acea râvnă a necredinții. Dar noi știind în ce pericol vom cădea dacă vom urma aceste sfaturi diabolice care se dau astăzi creștinilor, trebuie să ne păzim cu sfințenii, pentru că Dumnezeu nu se înșală. Dumnezeu a fost, este și va fi. Dumnezeu nu o spune astăzi într-un fel și mâine schimbă părerea. Numai noi suntem schimbători pentru că suntem oameni pătimași. Dumnezeu este neschimbător. Și nu este nici zavisnic. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iubiți credincioși, cu aceste cuvinte ale marilor apostoli Petru și Pavel, pe care ei le-au învățat și ne-au obligat și pe noi să vestim cuvântul lui Dumnezeu cu vreme și fără vreme. Să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns să prăznim pe marii ucenici pe care i-a trimis în lume să ne vestească nouă calea mântuirii. Să-i respectăm și cu alte ocazii, să le citim acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, să ne rugăm lor să-L roage pe Mântuitorul că sunt în dreapta Lui, ca să ne izbăvească de ispite, de necazuri, de suferințele care sunt astăzi în lume și să ne păzească și de cele viitoare. Și în felul acesta, iubiți credincioși, să avem nădejdea mântuirii. Să încheiem cu acele cuvinte dumnezeiești ale Sfântul Apostol Pavel, darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. O zi mare și frumoasă, cum parcă n-am mai avut în biserica noastră, prin faptul că, fiind slujba arhiereasă, ținută de Navra Sfințitul Mitropolit Vlasie, s-a acumulat și cu ziua Învierii, adică duminica și praznicul Sfinților Apostoli. Și ca un parfum frumos mirositor, au fost și aceste lucrări dumnezeiești în biserica noastră, înmulțirea talentului, înmulțirea cetei apostolești, de care simt că aveți mare nevoie dumneavoastră aici. Așa cum întotdeauna un gospodar în aria lui își dă seama că dacă grâul este mult și bogat, are nevoie de secerători ca să nu-și compromită holda, așa și aici, ținând cont că sunteți grâu de cea mai bună calitate, adică pâinea cea cerească, sufletul omului mântuit, aveți nevoie de lucrători în această arie. Ceea ce suferă biserica din totdeauna și mai ales la timpurile acestea apocaliptice, înțesate la maxim de lucrări franco-masonice, iudaice, biserica s-a compromis în general prin slujitorii ei. Cât am putut și m-am străduit, vegheat de înalt preasfințitul mitropolit Vlasie, am căutat pe cât posibil ca să aveți slujitori aici, cât mai curați oameni, cât mai buni pentru această lucrare dumnezeiască. Fiindcă vedeți cât de greu se crește un om. Cum sunteți dumneavoastră și nașteți copii și cu greu îi creșteți, iar când încep să zboare din cuib, greu îi mai țineți. Și fiecare din dumneavoastră care sunteți născătorii și crescătorii lor, vreți ca să ajungă oameni cu minți, oameni care să vă fie de cinste și de slavă în societate, bineînțeles, unii uitând partea spirituală. Așa și noi aici în biserică căutăm să înaintăm elemente cât mai bune, care cu greu se găsesc. Fiindcă, în general, dumneavoastră, având copii, iată, nu vi îndemnați spre cărările acestea apostolilor, care într-adevăr sunt foarte grele, dar sunt cele mai frumoase misiuni pe care le poate îndeplini omul vreodată. După părerea mea și a tuturor acelor ce lucrează în această arie, cred că din toate misiunile care le poate îndeplini un om în toată viața lui, nimic nu este mai strălucit decât apostolatul. Și în reversul medaliei, evident că este și groaznic de greu. Ați auzit din cuvânt înalt preasfințitului mitropolit, foarte succint, de viețile Sfinților Apostoli, acești bărbați atât de puternici în cuvânt și în sfat, care nu s-au speriat niciodată, chiar cu sabia pe cap stându-i, chiar cu sulița în inimă, chiar în fața focului chinuitor. Atunci când au înțeles cuvântul lui Dumnezeu și misiunea să meargă înainte, propovăduind pe Mapamont cuvântul împărăției lui Dumnezeu, nu s-au sfiit, ci au mers cu preț de sânge. Cred că și noi, într-o altă înțelegere, bineînțeles, suntem sortiți în aceeași misiune dumnezeiască de a întoarce oile lui Israel, fiii casei lui Israel care rătăcesc pe atâtea cărări străine. Iar ca să faci un alt lucru de acest fel, este greu, dar și frumos, dacă îl faci cu tot sufletul, îl trăiești cu adevărat, așa cum și dumneavoastră vă trăiți de multe ori ceea ce faceți pentru copiii dumneavoastră. Rog-vă insistent, cum am mai făcut-o de multe ori, în rugăciunile dumneavoastră să adăugați la urmă sau la început sau când vreți în rugăciune și pentru noi, ca să ne acopere Dumnezeu de războaiele care se întind de zi cu zi mai mult în pașii vieții noastre. Aici, în acest Vavilon care îl vedeți și dumneavoastră, cât de amar este și cât de împânzit de curse viclene, cu greu este ca să duci o viață curată, să duci o viață monahală cinstită. Și spun acest lucru că având o viață cât de cât apropiată de cele monahale, atunci și izvorul apei din care veniți să vă adăpați ca niște căprioare însetate de pe culm și de pe văile păcatelor, o aveți curată. Aș dori și mă rog și ne rugăm cu toții pentru dumneavoastră și pentru noi și pentru toți cei care sunt în custodia noastră, ca Bunul Dumnezeu, prin darul Său nemuritor, nețărmurit, să toarne în casele fiecăruia dintre noi, în sufletele noastre, în mințile noastre, acea pace lăuntrică, acea bogăție a minții de care avem nevoie în fiecare zi ca să pricepem necazurile înainte de a cădea în ele. Și așa fiind îmbogățiți, putem și noi să fim niște credincioși sănătoși, sănătoși în viață curată, în cele care le practicăm, cât mai curate să fie, ca și rugăciunea să străbată până în urechile Bunului și Marelui Dumnezeu, ca El de acolo, auzându-ne pe noi, va revărsa nețărmurita Lui dragoste și milă peste sufletele noastre, iar Lui să închinăm veșnic în zilele noastre slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.